gününüz mübarek etsin. Geceniz mübarek etsin. Hakta toplanan, hak için bir araya gelen, hak için susan, birbirini hayırda yarıştıranlardan eylesin. Nice topluluklar var ki kardeşlerim, bir araya gelmeleri hak için değildir. Bilmiyorum, size müzik sesi geldi mi? Bayağıdır girmiyordum. Bir arkadaş telefon ettiği için açtım. Nereden çıktıysa, nasıl bir düğünse bilmiyorum, İyi bir depiniyorlar. O yüzden de bilgisayarı açmamıştım. Ses bayağı rahatsız ediyor diye. Şimdi onları bir araya getiren müzik, çalgı, kadın, dans. Biraz önce de dans ettiler bir saat önce. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bu düğün sezonunda epey düğün oldu da bu kadar kurtlularını hiç görmediydim. Bunlar bayağı bir kurtlanmış. Bir zaman işten atılmıştım. Ne iş yapayım, ne iş yapayım derken dedim kuru yemişçilik yapayım. Bir hemşerim vardı. Gel dedi Hüseyin kardeş, 15 gün yanımda dur. Ücret vermem dedi. Yemeğin yolun sana ait. Mesleğin inceliklerini öğreteyim dedi. Bir gün gittik. Her gün dedi şu eleye alacaksın şu fındıkları. Eleyeceksin dedi. Eliyorum ama niye diye sormuyorum. Muhakkak bir bildiği var dedim. Bunları dedi elemezsen dedi kurtlar dedi tezgahta dolanmaya başlar dedi. Ha dedim. Demek ki kuru yemişçilerin fındıkları devamlı böyle eledikleri, salladıkları kurtlarını dökmek içinmiş. Tabi inceliğini öğretiyor. İşte şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım. Bunları öğretmişti. Bunlar da onun hesap. Bayağı bir kurtları varmış. Çok değişik çalgılar. Yarım saat önce de bir hoca efendiyi getirdiler. İyi bir dualar etti. Kurdun bile faydası vardır Cafer. Millet kıyma alamıyor. En azından fındığın içinde birer gram, birer gram bir kilo yese etti. 50 gram. Aleyküm selam ve rahmetullah. Yalnız görmeyeceğim. Evet. Rabbim hayırlısını versin. Allah şaşırtmasın. Belki zamanında bunlar da yoktu. Belki gizli gizli yapılıyordu. Düşünün kardeşlerim. İslam'da verilen cezalar hep caydırıcı hükümlüdür. Mesela bir içki. Canım. Dövmenin haram olduğunu biliyorsun değil mi? Tamam, masanın üstüne yapıştırabilirsin ama kola, yüze haram. Öyle değil mi? Aferin akıllım. Ya amcaları, teyzeleri, oğlum dövmenin haram olduğunu biliyor. Değil mi dedeciğim? Çocuğa bir şey alıyoruz, içinden dövme çıkıyor arkadaş. Mahallenin bebeleri de tamam. Düşünün. Mesela bir adama dayak atsanız, sopa vursanız, kaç sopa atarsınız? Hiç bu cezaları düşündünüz mü? Mesela şimdi Musa'yı içki içerken yakalasak, kaç sopa vurursunuz? Dur bakayım, Musa'ya kim sopa atar bir bulayım bakayım dur. Ha, Cafer kaç sopa vurun? Dur dedeciğim. Abo. Zafer 80'ci. Zafer sana sormadım zaten. Sen kafayı da kesersin. Hele yanına da çakır aldıysan tamam. İnanın insan 5-6 vurdu mu durur. Az dur dedeciğim. Dedüş az dur. Allah kitabında Resulünün diliyle o size neyi getirmişse alın diyor ya 40 sopa vurun diyor. Hakikaten bu caydırıcılıktır biliyor musunuz? yani İslam'daki cezaların hepsi caydırıcıdır. Allah bunu anlayanlardan eylesin kardeşlerim. Düşünün, bir hırsızlığın cezasına bakın. Kim elinin kesilmesini ister? Tamam. Suyu alır mısın dedeciğim oradan? Akıllım benim. Hadi. Hadi yavrum. Kimse elinin kesilmesini istemez değil mi? Bir insanın elinin kesilmesi belki ona ceza olarak yeter ama ömür boyu elinin kesikliğini hissedecek mi? Alır mısın oğlum onu? Tamam dedeciğim, ben kaldırırım. Tamam dedeciğim, tamam. Aferin. Aferin dedeciğim. O dövme değil ki dedim, yeşim o. İşte ama ele yapıştırınca ne oluyor oğlum? Dövmenin ne olduğunu bilir misin sen? O dövme değil ki. Peki nedir dövme? Onlar dövme değil. Sadece delisin. İşte bunu kola yaptığın zaman bunun adı dövme oluyor dedeciğim. Bunu da Allah haram kıldı. Hayır. Kıyım. Kola dedin mi? Tamam. O dövmeye denişim dövme. Evet. Ama haram. Tamam mı? Hı. Anlaştık değil mi? Geçenlerde düştüm onlardan, çıksaydı onlardan yapıştırırdım. Tamam dedeşim. Geçenlerde torunu Aksaray'a gönderdim. Gönderirken buna pat cips almıştım. Hadi bunu söyle. Tamam dedeciğim. Tamam. Hadi bakalım. Selamun aleyküm. Tamam. Aleyküm selam dedeciğim. Otobüs hareket edene kadar kenarda bekliyorum. Bana sormuştu. Dede, İçinden dövme çıkıyor bunların. Bunu koluma yapıştırabilir miyim? Ben de haram olur. Bunu yapma dedim. Allah bunu yasaklıyor. Güzel olan şeyleri yap. Tamam dede dedi. Şimdi arabaya binince şeyi açmış. Sesin bozuk mu? Öyle mi ya? Ses bozuldu mu? Bilal. Abi Bilal. Tamam. Otobüsün camından bana şeyi gösteriyor. O içinden çıkan dövme var ya, giderken camdan gösteriyor. Bak diye, yere atıyorum diyor. Yere atıyorum diyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Alo. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah razı olsun kardeşim. Sen nasılsın? Amin cümlemizden. Ne? Hı hı. Evet. Ben az sonra dönüyorum kardeşler. Selamun aleyküm. Her gün bakıyorum. Şimdi götürsem dükkanda patlayacak. Cebe falan koydun mu pıt diye gidiyor, gitti mi bir şeye yaramıyor. Zaten 2 gram, 2 damla, 3 damla anca çıkıyor. Aslında benim de çekmem lazım. Alnımı üşüttü mü ben de duman oluyorum. Ben bir zaman çektim kardeşler bu Ebu Cehil kavununda. Alo. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah razı olsun. Sen ne? Nasılsın? Allah iyilik versin. Yok, daha belli değil. Tamam. Tamam, görüşürüz inşallah. Hadi selamun aleyküm. Alo. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah'a hamdolsun. Sen nasılsın? Diyarbakır'dan. Vardın mı? İyi maşallah. Allah razı olsun. İyi, Allah razı olsun. Elhamdülillah kardeşim, Allah razı olsun. Estağfurullah. Bu gece belli değil. Hilal daha ortalıklarda yok. İnşallah. 11 gibi bir ara sen. Tamam inşallah. Aldı pek. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şimdi çöre otu yağı değil de orijinal ben kullandım. Nasıl kullandığımı anlatayım. Buradan Ben Ankara'da oturuyorum. Mamak'a kadar bir dolmuşta gidemiyordum. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz kardeşler. Öyle bir sinüzit olmuş ki gözüme, dişime, hepsine vuruyordu. Hatta dişi bile çok sancıyor diye çektirdim. Dişte hiçbir şey yokmuş. Meğer sinüzit vuruyormuş. Biz sakallıydık. Tabii gece yarısı namazsız bir adama denk gelince hiç acınmadı. Çatır çatır çekti dişimi. Öyle. Allah canımı da yaktı. 3 gün var ya gözümden yaş geldi. O kadar yeri acıdı ki düşünün yani. Durduğum yerde acıdan gözümden yaş geliyordu. Alçak çekti bunu. Meğer sinüzitlenmiş. Film çektirdik. Böyle filmde alın, dişlerin üstü, gözlerin tam üzerleri tamamen dolmuş. Ameliyat günü verdiler. Giderken karayollarında çalışan bir amca var, ona rastladım. Nereye gidiyorsun Hüseyin dedi. Ya dedim artık sinüzitten dedim duracak halim kalmadı. Dolmuşta bile inanır mısınız? Yani 10 dakika gittikten sonra iniyordum. Bu kadar baş dönmesi, bulantı, her şeyi yapıyordu. Dedi ki sakın ameliyat olma dedi. Ya başka şey yok dedim artık dayanamıyorum. Sakın dedi benim hanımım çok daha fenaydı. Ben yaptırdım. Kadın her sene iğneyle burnunun o kıkırdağın orayı kırıyorlarmış. Sinüsleri çekiyorlarmış. Sakın gitme dedi. Ne yapayım? Bak dedi karayollarının kenarında, dere kenarlarında dedi. Ebu Cehil karpuzu var dedi. Kavunu dedi. Ben sana onu getireyim çek dedi. Ya olmaz ameliyat günü falan belli. Oğlum dediğimi bir yap dedi. Bak yengen dedi devamlı böyle. İyi. Adam 10 tane falan toplamış gelmiş. Tabi biz ne olduğunu bilmiyoruz ya. Ben yattım şeyin üzerine. Aldım. 5'ini bir burnuma sıktım. Deneyine. 5'ini de birine. Böyle genzime bir gitti. İyi yaktı ama genzimi böyle. Bir yarım saat falan geçti. Ben dedim la herhalde hiçbir şey yok. İnanır mısınız? 3 gün içinde ne var ne yok hepsi temizlendi. Yeşil. Asıl Ebu Maz bu. İnanın bir hafta sonra kendime geldim. Ameliyat olacağım doktora gittim. Film çektirdim. Bir hafta önce tamamen dolu olan silüslerin doktor dedi ki çektirdikten sonra filmler karıştırmıştır dedi. Tekrar çektirin dedi. Tekrar çektirdim tertemiz. O kadar faydalı. Bir de bizim mahallede bu tabii yayıldı. Biz Oylat'a gitmiştik ailecek. Bizim komşu dünürü geliyor Gümüşhane'den. Hüseyin diyor bundan kurtuldu diyor. Alıyor kadının burnuna sıkıyor. Hem de 9-10 tane birden sıkıyor. Ondan sonra kadın da kafayı gözü sarıyor yatıyor. Bir bakmışlar kadın ölüyor. Sökmüş intihap. O da boğazına dolmuş mu? Kadın ölüyormuş. Hastaneye götürmüşler. Gırtlağını delmişler. Oradan boşaltmışlar kardeşler. Yani bu da geldi başımıza. Adam bizi mahkemeye falan verecekti kocası. Bizim suçumuz ne? Bahçede oluyor diye. Öyle olmuş. Böyle de bir başımıza geldi. Ama ben tekrar kullanacağım. Ebu Muaz kullanırsa ben de bir cesaret alırım herhalde. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. 3 gün sallar bu. Bir kaşığa bir buçuk damla damlatır. Bir burna. Genze kaçırmamak şekilde. Öbür kaşığa da damlatıp öbür burna çekilir. Arkadan da güzel bir yoğurt yenirse hakikaten fayda veriyor kardeşler. İnanın ben kaç tane arkadaşa bunu denediysem, yaptıysam hep fayda verdi. Yalnız sinüzit olacak. Ben zarar vereni görmedim. Bir tane o kadın kafayı gözü sarmış, yatmış yaşlı kadın. Bir onun gırtlağını deldiler. Fazla bir şey olmadı. O da geçti. Bir gırtlak canım delinse ne olacak yani? İkinci hava deliği oluyor. Oradan açmışlar. Ama kurtuldu kadın. Ondan sonra nasıl dua edebildi? Bu kafa bende miydi? Söküyor. Hakikaten söküyor. Benimkini söktü kardeşler. Yani mideniz bulanmasın diye teferruatı geçtim ben. Bizim camide Hasan hocamız vardı. Ben buna 3 tane götürdüydüm. Birini bir burnuna, birini bir burnuna, birini de ekstra kullan dedim. Benden sonra bebeği göndermiş. Kaç tane topladılar bilmiyorum. Epey bir sıkmış bu. Sabah namazında verdiydim. Öğlen camiye gittim, pazardı. Ben ona dedim ki ben namazları kıldırırım, ezanı okurum. Sen boş ver, biraz istirahat et dedim. Sonra namazdayken tepe gibi oldu. Önü var ya, acayip söküyor. İnşallah hayır olur. Bu fastı geçelim inşallah. Ama Rabbim hakikaten şifa vermiş. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Sesim zayıf mı geliyor? Bir bakayım ayarlara kardeşim. Şimdi nasıl? Şimdi iyi mi? Bozdum. Allah Allah. Net, mükemmel, ses çok iyi. Hangisi? Mikrofonun gücünü artırdım. İyi mi kötü mü? Parazit var. Şimdi parazit yoktur ama ses nettir. Öyle mi? Hayırlısı inşallah. Evet. Habbetül sevda samdan başka her derde devadır diyor. Habbetül sevda şu sizin bildiğiniz çöreotu diyor. Allah razı olsun. Samsa badül mert yani ölümdür diyor. Birbirimize dua edelim inşallah. Düşünün Hayber'in fethi günü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yarın diyor bu sancağı diyor birine vereceğim ve Allah diyor onun eliyle fethi nasip edecek diyor. Herkes ertesi günü ne yapıyor? Sancak bana verilsin diye bakıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ali'yi soruyor. Ali nerede? Ali de o gün rahatsızlanıyor. Allah kendisine rahmet etsin. Ve gözünde de rahatsızlık gündemde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gözlerine tükürüyor ve bir daha göz ağrısı hissetmiyor ve kendisine dua ediyor, üşümesi de kalkıyor ve Rabbim o gün Ali'nin eliyle fethi nasip ediyor. Hatta çok ilginç, oğlu geliyor, babacım diyor, insanlar diyor senin aklını yitirdiğini söylüyor diyor. Sen diyor soğuk günlerde yaka paça açık, sıcak günlerde ise kalın giyinip geziyorsun diyor. Biraz diyor giysine dikkat etsen. Oğlum bilmez misin diyor. Falan gün yani Hayber gününde ben çok üşümüştüm diyor. Üşümekten titreme gelmişti ve gözlerim de çok ağrıyordu diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor bana dua etti. Ne sıcak ne soğuk bana tesir etmez diyor. Soğuk da olsa ben çıplak da gezsem zarar vermez. Sıcak da olsa kalın da giysem hava beni rahatsız etmez. Bunu bilmez misin der. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Hakikaten duanın büyük tesiri var. Düşünün sahabeler bir gün bir yerden gelirken Allah onlardan razı olsun. Bir obaya sığınıyorlar. Onlardan yiyecek istiyorlar. Vermiyorlar. Onlar da bir kenarıya dinleniyorlar, oturuyorlar. Bu baktıklarında birisi geliyor, diyor ki oba reisini akrep ya da yılan soktu. İçinize rukiye yapmayı bilen var mı diyor. Sahabelerden en küçüğü ben diyor, gidiyor ve Fatiha ile ona rukiye ediyor ve karşılığında 30 koyun alıyor onlara kızdığı için. Ve Allah subhanahu ve teala o rukiye ile ona şifa veriyor. Düşünün, bir yılan sokması, bir akrep sokması basit bir mesele değil. Öyle mi? Buna dahi cani gönülden Rabbine sığınarak, tevekkül ederek ondan şifa dileme ve neticede Rabbimin şifası varsa neden biz birbirimize yapmayız ki? Değil mi? Ama halk arasında nedense birine rukiye yaptı mı bir de tükürürler. Bu mağaza tükürmeyin ha. Evet. Hakikaten büyük faydası var. Ve Medine'ye geldiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Bunlardan diyor ben 30 koyun aldım. Bunları yiyebilir miyiz? Yanında varsa bana da gönder diyor. Hayırlısı inşallah. Köfteci değillerdir de halk arasında bu var. Maalesef. Dua etti mi elleri yüze sürme. Birine rukiye yaptı mı şöyle tükürme. Bu var yani, bir gelmiş. Hak mıdır batıl mıdır, insanlar buna hiç dikkat etmemiş. Evet. Hayırlısı inşallah. Nasıl, Ramazan'a hazır mısınız? Bedenlerinizi hazırladınız mı? Alo. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah razı olsun. Sen nasılsın? Amin cümlemizden. Yok, elhamdülillah. Allah razı olsun. Amin. Hilal kayıp mı oldu? Nerede arıyorsunuz? Hayırdır? Nerede kaybettin? Havaya bak. Yoksa yoktur. Varsa vardır. Vallahi ben de göremedim. Soruyorum, soruşturuyorum. Haber olan da yok şimdi. Şimdilik hiçbir şey yok. Var mı arkadaşlar hilali gören? Yokmuş. Sen 11'den sonra bir ara, ama şu ana kadar net bir şey yok. Hayırlar inşallah. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah razı olsun. Var mı kardeşler hilali gören? Yok. Kaybolan yok da. Yaşlının birisi kaşı iyice büyümüş. Gözleri de zor görüyormuş. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Böyle Şaban'ın sonları gelmiş. Şek günü çıkmış. Hilali ararken uyuklaya kalmış. Gözünü şöyle azıcık açmış. Herif fark etmemiş. Ağırda gördüğü için kaşındaki o uzayan kıl gözünün önüne doğru gelince onu hilal diye görmüş. Hilal gözüktü, hilal gözüktü diye bas bas bağırmış. Kadıya getirmişler. Nerede gördün? Aha şurada. Ula biz niye görmedik? İşte tam burada diyormuş. Nerede? Adamı nereye döndürürlerse kaşındaki o kılı görüyormuş. Kadı bunu fark etmiş. Eliyle şöyle kaşı kaldırmış. Hilal gözüküyor mu? Yok, kayboldu demiş. Tabii kayboldu demiş. Onun hesabı. İnşallah çıplak gözden Rabbim görenin haberini getirir bize. Eskiden Ramazan ayları çok farklıydı. Çok ayrı bir heyecan olurdu. Allah rahmet etsin. Anamın ayrı bir hazırlıkları olurdu. Böyle hamur yoğurur. helvalar yapar. Yani çok ayrı bir heyecan vardı. Hoşaflar yapardı böyle ki kayısıdan, üzümden böyle akşam oldu mu yemeğe yedin gibi dert, yemesen ayrı bir dert. Sen gör de Zafer, ayıp ettin. Canın ne istiyorsa Musa'ya bile götürürüm seni. Nasıl olsa 80 dayak atmayacaksın mı? Musa'ya götüreceğim. 80 sopa dedi. Millet 40 sopa derken. Bir bakalım Musa'yla ikisini aynı odaya ben bir kapatayım da kim kime 40 sopa 80 sopa atar bir görürüz bakalım. Eskinin Ramazanları öyleydi. Ben aynı heyecanı yine duyuyorum ama tabi burukluk var. Büyükler gitti, ana gitti, baba gitti. İnsan özlemini duyuyor. Bu sefer insan yaşlandığını hissediyor. Ben mi? Ben Ankara doğumluyum. Anam babam Konyalı. Hanım da Kayserli. Ama ben Konyalıyım. Bazıları gibi hanım köylü değilim. Konya ulus yok canım. Doğma büyüme Ankara'dayım. Ama memleketim Konya'dır. İnsan bambaşka oluyor. Yaşlıların böyle paylaşımı, merhameti. Gece biz yatardık misal, onlar safura kalkardı bir saat, iki saat önceden. Hazırlıklarını yaparlardı. Her şeyi sofraya koyar. Hadi oğlum kalk, hadi kızım kalk. Biz yer, tabii yatabilirsen onları yedikten sonra yat. Ertesi gün oruç tutulmaz mı? Mık gibi yedin o hamuru, tak diye oturur adama. Artık eritebilirsen erit akşama kadar. Vallahi Türk milleti işi biliyor. Hamuru yedin mi tam kalıyor vallahi. İlk böyle oruç tuttuğum günleri hatırlıyorum da. Allah rahmet etsin. Babam derdi böyle çok küçüktük. Kaç yaşımdaydım hatırlamıyorum. Bugün orucu Hüseyin'in ben alacağım derdi. Orucumuzu satın alırlardı. Bilmem sizde de olur muydu? Akşam olurdu babam işte 50 kuruş verecek de leblebi toz alacağım, işte o zamanki yiyecekleri alacağım, çok ayrı ayrı oyuncaklar vardı, onları alacağız diye ne kadar sevinirdik böyle. Ne oruç insana dokanırdı ne bir şey olurdu, bazen böyle dayanamazdık yerdik. Olsun oğlum sen tekne orucu tut, yani öğleye kadar baktın yedin, ondan sonra gene devam et derdi. Yani o kadar aslında bize iyilik yapıyorlarmış ki alıştıra alıştıra ibadetleri bize sevdirmişler. Allah onlardan razı olsun. Hiç kızmazlardı, emretmezlerdi. Ben 6 kardeşin en küçüğüyüm evde. Bizim ailede bu yönlü namazda, oruçta yüksün mü olmamıştır. Allah razı olsun. Hakikaten ebeveynlerin ibadet konusunda çocukların üzerinde çok büyük hakimiyeti var. Kalk, kıl, tut gibi ifadeler bazen çocukların o emri yerine getirmelerinin akabinde sinsi sinsi bırakmaları, orucu yemelerine sebep olur. Hatta uzak durmalarına sebep olur. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Ama bunu alıştırdığın zaman çok hoş olur. Mesela Cuma günü benim küçük torunla Cuma'ya gittik. Benim torun Medine'de doğma büyüme. Alıştı babasıyla Mescid-i Nebevi'de dolaşmaya, hareket etmiyor. Hutbeyi dinliyoruz. Bizim torun önüme yattı. Benim kucağıma doğru da kafayı koydu. Oh, hutbe dinliyor. Millet şimdi çocuğa bakıyor. O arada kenarda Mescid-i Nebevi ile Mekke'nin resimlerini gördüm. Dedi biliyor musun diyor, ben burada hep namaz kılıyordum, koşuyordum, oynuyordum, Bana kimse bir şey demiyordu diyor. Bunlar niye bakıyor böyle diyor. Adamlar böyle şimdi bunun konuştuğuna bakıyor. Halbuki bir çocuk böyle alışacak. E bu çocuk akıl etseyle uzanır yatar mı oraya? Ama namaza gelmiş, bak namazdan zevk alıyor. Hayırla yad etmeye çalışıyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldin kardeş. Onun için çocukları sevdirmek gerekiyor. 7 yaşına geldiğinde diyor, onları namaza alıştırın. 10 yaşına geldiğinde kılmıyorlarsa hafifçe dövün diyor. 7 yaşında namazı emretmemiz, onun önünde onlara bir şeyi talim ettirmemizden geçer kardeşlerim. Rabbim anlamayı nasip etsin. Hakikaten bambaşka bir özelliği vardır. İnsan mesela oturduğumu, yemeği, içmeyi, ikram etmeyi, paylaşmayı sever. Öyle değil mi? Ama oruç oldu mu, kişinin bedeni aç kaldığında Rabbine teslimiyeti, açların halini anlama, bunlar da bambaşka duygular. Düşünün bir nafile oruçta kişinin sabrıyla farz olan bir oruçtaki sabrı aynı değil. Öyle değil mi? Aynı mı? Bir soralım bakalım kimler nafile oruç tutuyor. Yoklamayı herkes kendine bir versin bakayım. Aynı değil. Hakikaten farklı. Mesela bir bekarın tuttuğu oruçla bir evlinin tuttuğu nafile oruç aynı mı? O da çok farklı. Çünkü ikisinin niyeti bile farklı. Birisi nafile olarak tutar, birisi evlenin. Gücünüz yetmiyorsa ikisi de makbul. Buradaki şey farklı. Niyet farklı. İkisi de farklı. Öbürü Allah'a yaklaşmak için, öbürü şehve arzularını dizginleyebilmek için bunu yapar. Evet. Allah hayırdan bizleri beri buyurmasın. Hep hayırla iştigal edenlerden eylesin kardeşler. Böyle İslam'la ilk tanıştığımız zaman ortamlarla otururduk. Hadi bir tanışalım ya. Böyle nasıl tanışacağız? İşte millet otururdu. İşte benim adım Hüseyin. Evliyim. 3 çocuğum var. Konya'lıyım. Ankara'da oturuyorum. Mesleğim bu derdi. Ondan sonra sıradan sağdan herkes gider birbirleriyle. Aradan 10 dakika geçer sorardım mesela. Bu arkadaşın adı ne? Tabii kimse dinlemiyor. Tın tın. O onu dinlemiyor. O onu dinlemiyor. Ama Müslümanların hakikaten kaynaşması lazım. Birbirini tanıması lazım. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Ulan Muharrem biteli kaç ay oldu? Adını değiştir de gel. Ramazan koysana kardeşim. Ya da Şaban. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Allah razı olsun Manisa'lı size de. Değil mi kardeşlerim? Muharrem bitti. Recep bitti. Şaban'da eli kulağında hala Muharrem diyor. Değil mi? Sen de haklısın. Doğru. Bu seneki imsakiyelere bakan oldu mu? Hep imsakiyelerde 29 yazıyor. Dikkat ettiniz mi? Bu vicdansızlar her sene 30 yazarlardı. Bu sene niye 29 yazdılar? Bunda ne hinlik var anlamadım. Vallahi her sene 30 yazarlardı. Ne bileyim vallahi. Hayırlısı inşallah. Vallahi bilmiyorum. Sizde şey yok mu? Hanım şu poşetin içinde en son getirdiğimde bir imsakiye vardı. Onda da amanı. Bir getirile bir. Vallahi hayret ettim. Hayırlısı inşallah. Hilal'le alakalı hiçbir haber yok değil mi kardeşler? Şu ana kadar bende bir haber yok. Sizlerde var mı? Böyle uyduya falan bakan arkadaşlar var mı? Onu da mı 29? He, vallahi bunda da 29. 13 Eylül Perşembe oruç diyorlar. 29 Ramazan, 11 Ekim Perşembe son diyorlar. Evet, olmadığına dair haber var. Yok, küsmez. Ya Muaz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bu güneş nereye gidiyor biliyor musun diyor. Allah ve Resulü en iyisini bilendir diyor. O görevini yaptı. Rabbinin arşının altına secde etmeye gidiyor. Şayet emir verilirse yarın yine gelecek. Verilmezse öyle kalacak diyor. Evet. O da Rabbinin emrinde. Ay da güneş de Rabbimizin birer işaretidir. Yok, karar vermiyor Manisa'lı. Hilali görün, oruç tutun. Hilali görün, bayram edin diyor. Biz hilale bakarız. Biz ümmüyüz. Okuma yazma bilmeyiz. Laik devlet Müslümanların orucunu ne zaman tutacağını ve ne zaman bayram yapacağını karar veriyor. Laik devlet Yahudilerin ve Hristiyanların dinine karışıyor mu? Dediğin gibi laik devlet Müslümanların orucuna karışmaz. Laiktir. Ama laik olanlar layık olana uyarlar. Bizler Müslümanız kardeşim ya. Öyle değil mi? Müslüman da dininin emirlerine uyar. Layık da layıkkine uyar. Bize ne? Hilali gör, oruç tut. Hilali gör, bayram et diyor. Bunun layıklık neresinde kardeşim ya? Değil mi? Ama biliyorsunuz yaşadığımız topraklarda benim televizyondan aram hiç yok. Bağ mı diyorsun? Gazeteler olsun, küfür basın olsun, 11 ay tamamen her türlü melaneti yayarlar. Ramazan ayı geldi mi Kur'an hediye ederler, hatimler indirirler, birçok şeyler yapıyor. Allah'a hamdolsun, demek ki şeytanlar zincire bağlandı mı neler oluyor neler değil mi? Neler oluyor neler. Hakikaten bakın, zincire bağlanmanın etkileri bunlar. Allah'tan ki bağlanıyor. Dur da hak. Acele etme. Kurbana daha çok. Evet. Allah hayırdan ayırmasın kardeşler. Bizim eskiden ayrı bir heyecanımız, ayrı bir olayımız olurdu. Aleykümselam ve rahmetullah. İftara çok ayrı şeyler olurdu. Allah rahmet etsin, babam ne kadar konu komşu fakir varsa çağırırdı. Böyle sofralar kurulurdu. Biz hep yerde yeriz. Eskiden böyle kanepe şu bu yoktu. Hakikaten çok güzeldi eskinin olayları. Hep yerde minderler olurdu. Yere sofra bezini serdin mi, koca sineği de koydun mu, koca da böyle bir bulgur acılı, yanında da turşular, bir de şebit de neydi? Yufkayı da sulayıp da yanına koydun mu? Oh! Ne kadar güzel iftar yemeği, değil mi kardeşler? yufkayla böyle sıcak sıcak al al ye. Yanında da turşu. Oh! Bu Furkan hangi Furkan? Eskiden hep böyleydi ya. Sonra yavaş yavaş değişti, sulandı. Çorbalar artı yemekler. Sonra ağır baba yemekler. Sonra yanında hoşaflar, arkasından tatlılar. E adam namaza kalkacak hal kalmıyor ki. Bir iftardan biz camiye gittik. Değil mi Mert? Tabii. Camiye gittik. Secdedeyiz. Bacanak var yanımda. Bir arkadaş daha var. Tam secdede, yani şaka yapmıyorum, ciddi diyorum. İki tanesi önümden Ramazan davulu gibi sesi patlattılar. Lan hanginiz bu? İkisi de namazda birbirini gösteriyor. Geçin lan arkaya bakayım dedim. İnanın ikisi de çıkmadı. E o kadar yemek yerlerse, bunun üstüne gelir de bir de 33 rekat namaz kılarlarsa, adamlarda hal kalır mı? Kulakları çinlesin. Bir Hasan hocamız vardı bizim. Hakikaten sevdiğim bir arkadaş. Yaşça emsaldik. Kur'an sünneti birlikte öğrendik. Allah selametlik versin. Sürüm sürüm süründürdüler. Hala sürünüp gidiyor. Oraya sürüyorlar, buraya sürüyorlar. Bakalım hangi tarlada bitecek. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Alaman illerinde göremedin de Türklere mi geldin? Buraya mı soruyorsun Furkan? Koskoca Avrupa'da, çağdaş Avrupa'da göremedin mi? Tabi, buyurun. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Hah, bak Ebu Bilal adı Şaban'dır. Demek ki Şaban geldi mi daha Ramazan'a var demektir. Öyle mi Şaban? Şaban'ımız geldi. Nasıl malum? Ramazan'da geliyor mu Şaban? Tamam. Öyle mi? E adın senin yetmiyor mu kardeşim? Hakla batılı ayıran. Evet, adalet haktır. Sorunuzu alayım. Camilerde kılınış şekli malum. Evet. Ama biz 11 rekat kılıyoruz ya. Allah ismini hayırlı kılsın Muharrem. Allah anana da rahmet etsin. 33 rekat olayı. Şimdi biz o camilerde, evet. Olur. Niye olmasın? Aleykümselam ve rahmetullah. Evet. Bir arkadaş bir hilaldir muhabbeti gidiyor diyor. Anlayamadığın ne kardeşim? Hele bir de bakayım. Serkan, Diyanet'in verdiği o tarihten başka bir tarih mi diyorsunuz? Öyle bir şey dedik mi biz? Öyle bir şey demedik. Efendim dedeciğim. Ne söyleyeceksin? Tabii söyle dedeciğim. Annem bir bana bir şey söylesin ne de şavuş olacağım. Tamam söyle. Dedem ben geliyor. Söyleyemem de sen söylesin. Sen söyle dedem. Dedem. Bir şey getirsin seni ya. De ki dedem getirmeyin buraya de. Hadi. Sıkıntın uzun ölürken. Sıkıntın uzun. Sıkıntın uzun. Tamam az dur. Konuşmacı adam gibi bir konu açsana. La ilahe illallah. Tabi açalım. Hemen açalım. Neden hilalin çıkışını bekliyorsunuz? Güzel bir soru aslında. Doğru. Aleykümselam ve rahmetullah bereket. Yok. Vereceğim cevabı düşünüyorum. Aklımda güzel bir fıkra var da anlatayım mı anlatmayayım mı onu düşünüyorum şimdi. Aleykümselam ve rahmetullah bereket. Hayır olur inşallah. Neden hilali bekliyoruz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Aleykümselam ve Rahmetullahi Berekatuhu. Biz diyor ümmü bir topluluğuz. Hilale bakar, oruç tutarız. Güneşe bakar, namaz kılarız diyor. Siz diyor Ramazan hilalini gördüğünüzde oruca başlayın. Şevval'in hilalini gördüğünde ise bayram edin diyor. Şayet hava bulutlu olursa 30'a tamamlayın diyor. Serkan. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Anlatabildim mi kardeş? Hilali araştırmamız, hilali beklememiz bunun için kardeş. Ebu Bilal kardeş, hilal sizin evde değil mi kardeşim? Bizim Ebu Bilal kardeşin kızının adı da Hilal. Kayıp mı ettin? Bir yere mi gitti kardeşim? Hilal'cim. Canım. Şunu anneme bir bilgisayar tamam. Hatun. Hilal'le alakalı bende bir bilgi yok kardeş. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Bende hiç şaibeli bile bir haber yok. Anladım. Düştün mü? Allah cennetine düşürsün kardeş. Bende hiçbir haber yok. Şaibeli olsa da bir haber yok kardeşler. Ama bir haber olursa burada bildiririm. Fakat şu ana kadar aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Şu ana kadar bana bir haber gelmesi gerekiyordu ama ben 11'e kadar yok bakmana gerek yok. Ebu Maaz gerek yok. Benim çünkü antenler fırfır dönüyor biliyor musun? Herhangi bir haber geldiğinde ben size haber veririm. Arap odalarına gitmeye gerek yok. Çünkü Mısır'dan, Avustralya'dan, Cezayir'den, Fas'tan, Tunus'tan aklınıza nereden geliyorsa arayacaklar. Böyle bir haber şu an hiçbir yerde yok. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Öyle bir haber olsa muhakkak gelir. Birbirimizden de bilgi paylaşımı yapabiliriz. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet. Geceniz mübarek olsun kardeşler diyelim. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ramazan'la alakalı böyle paylaşmak istediğiniz anılar, güzellikler varsa isterseniz bugün bunu paylaşalım. Muhabbet edelim. Birbirimizden bir kaynaşalım. Olmaz mı? Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sana da Şaban kardeşim. Biraz anılarımızı böyle bir paylaşalım. Konuşmak isteyen kardeşlerimiz alsın. Bir fıkra olur, bir Ramazan'dan alakalı bir anısı olur. İslami bir şuur olur, bir meseleyi anlaması olur. Böyle anılarını anlatmak isteyen kardeşler olursa ellerini kaldırsınlar. Anlatırlarsa, böyle bir muhabbet arasında geçerse bugün de böyle olsun. Olmaz mı? Hatta ben bir mikrofona birini bir davet edeyim bakayım neredeydi. Boyu boyuma uygun baba yiğit böyle bir kardeş var aramızda. Ebu Kuteybe diye. Anlatsın bir Ramazan'dan bir anısını. Arkasından tabi İsa da baba yiğit. Ondan sonra Cafer. Adamın biri askerdeyken çavuş olmuş. Komutan demiş ki çavuş askerleri bir diz bakayım demiş. Çavuş sen şuraya geç, sen şuraya geç, sen şuraya geç. Öyle bir dizmiş ki komutan bir bakmış. Oğlum demiş sen sivildeyken ne iş yapardın? Nasıl dizdin lan bunları demiş bir sıraya. Hem de santim birbirlerine fark etmiyor. Sivilde ne iş yapardın? Komutanım ben keresteciydim demiş. Onun hesabı. Cafer sen de bizim boydan postan adamları sıralıyorsun ha. Evet. Konuşmak isteyen kardeşleri varsa birer anlarını anlatsınlar inşallah. Buyurun. Hocam imam teravihin şartlarını yerine getirmiyor. Arkasında kılmamız ne kadar uygun olur? Allah kendisine rahmet etsin. Enes'i Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a anası getirdiğinde diyor ki Allah onlara merhamet etsin. Rabbim ahirette görüşmeyi nasip etsin. Ey Allah'ın Resulü diyor. Herkes sana bir hediye getirdi diyor. Benim diyor verecek bir şeyim yok. İşte bu çocuk sana benim hediyemdir. Senin hizmetinde bulunsun diye Enes'i Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a anası hediye olarak veriyor. Enes diyor ki Allah kendisine merhamet etsin. Çok yumuşak huylu, ılımlı, hilimli, alim birisiydi. Ben diyor Peygamber Aleyhisselam'a geldiğimde 10 yaşındaydım diyor. 10 sene hizmetinde bulundum diyor. Bir gün anam dedi ki diyor ey Allah'ın Resulü Enes'ciye dua etsen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mübarek elini diyor benim kafamın üzerine koydu ve benim için hayır duada bulundu diyor. Yanlış hatırlamıyorsam Enes'in çocuk ve torunlarının toplam sayısı hepsini görmüştü 76'ya falan ulaşıyordu. Enes teravih bayram namazını falan kılmak istediğinde kendi eşrafını alır sahraya çıkar orada kendisi kıldırırdı. Herhalde bu cevap sana yeter Kemal. Olmaz mı? Bu birinci şıkkı. İkincisi ise Ayşe annemizden gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam Zekvan'ı diyor bize Allah Resulü'nün kölesiydi. Teravih namazını kıldırmak için gönderdi diyor. Zekvan diyor Kur'an'ı iyiydi ama hıfzı diyor dardı diyor. O diyor eline Kur'an'ı alarak yani sağ eline sol eli göğsünün üzerinde sağ elinde de Kur'an'ı alarak onun yüzünden bize kıraat ederek teravih kıldırdı diyor. Bu da teravihde Kur'an'ı ele alıp yapmanın delillerinden. Hatta damat elinde tut cebine koy canı nasıl istiyorsa. Suud'a has bir şey yapmışlar. Bu önümüze konulan rahleyi biliyorsunuz değil mi? Buna ayaklar yapmışlar kardeşler, üçlü dörtlü plastikten takılan. Amin. Sana da Ahmet kardeşim. Aleyküm selam ve rahmetullahi berekatuhu. Tamam. Vereyim Haydar'a. Bunu imam önüne koyuyor kardeşler. Tabi yazın. Bakalım inşallah. Eline almadan da Kur'an'ı üstüne koyarak sadece sayfayı çevirerek kıldırabiliyor Kemal. Hacca Ümre'ye gidenler varsa iste bunu. Hatim okumak için çok basit. Plastikten yapmışlar. Hakikaten çok güzel. Tavsiye ederim. Evet. Vallahi daha hak fiyatı pahalı. Allah razı olsun dersin. Rabbimin da ilticası olursa, kabul ederse oh değme keyfine. Fazla pahalı olduğunu zannetmiyorum. Çünkü orada fazla pahalı değil bunlar. Serkan kardeş, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. Geçmiş ümmetlerden diyor, iki arkadaş vardı diyor. Birisi birini devamlı öyle yapma, böyle yapma diye uyarırdı. Allah'la korkuturdu diyor. Bir gün diyor onu yine bir günahta yakalayınca Allah seni affetmeyecek, cennetine de koymayacak diyor. Dinliyorsunuz değil mi? Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu söze çok gadaplandı diyor. Ve ikisinin de ecelleri, takdir edilen ecelleri geldiğinde, hakka kavuştuklarında, günahkar olana Allah Azze ve Celle rahmetimle gir cennete diyor. Günahlara çok dikkat eden, Allah'ın razı olduğu amelleri işleyen ama sadece böyle bir söz sarf eden birisine Rabbimiz Subhanahu ve Teala sen benim rahmetimden emin mi oldun diyerek söylemiş olduğu o söze binaen cehenneme atmıştır. Bize düşen sadece davettir, hüküm değildir. Bukhari'nin naklettiği rivayette de geldiği gibi, aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu, hoş geldiniz. Biz zahire göre hükmederiz. Kalp Allah'a aittir. Hakikaten o amelleri işlese de bu ebedi cehennemliktir gibi söz söyleme bize yakışık kalmaz. Ebu Hureyre diyor ki, Allah kendisinden razı olsun, vallahi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işittiğim bu söz benim birçok söz söylememe mani olmuştur diyor. Buna dikkat etmek gerekir. Benim bildiğim bu. Anlatabildim mi? Ama mesela bir firavun cehennemlik oldu kesin, bunu demede bir mani yok. Anlatabildim mi? Çünkü bu sabit olan bir şey. Allah Azze ve Celle onun cehennemlik olduğunu kitabında bildirmiş, Resulü sünnetinde söylemiş. Ha, bildirilen, netleşen bir şeyde bunu söylemede bir mani yok. Ama yaşayan birisine bunu deme çok büyük cesaret işidir. Şahsen ben bunu kendime cesaretli göremiyorum. Allah'tan korkarım. Evet. Bir kardeşimiz herhalde konuşmak istiyordu. Burada değil mi? Zafer istiyordu herhalde. Buyur kardeş. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Alo. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Sesim geliyor mu abiler? Tamam. Ben de de batırım demeyiz. İlla uyar bu sayıda. Tekrar selamun aleyküm, hayırlı akşamlar sayın abilerim. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Biz de iyiyiz, Allah'a şükürler olsun. Şimdi Hüseyin abi, kaç günden beri gidiyorum geliyorum, halisine bir bulamadım senin dükkanda da. Şimdi biz arkadaşlarla oturup konuşuyoruz mesela. Ben kendi o, Allah tahirlik versin, ben o eski düşüncelerimin, eski bilgilerimi Allah'ın izniyle siliyorum ve yerine yeni bilgiler Allah'ın izniyle kaydetmeye başlıyorum. Ama şöyle bir soru geliyor sürekli benim karşıma. Abi ben burada tıkanıp kalıyorum. Önüm tıkanıyor benim. Tekfir ediliyormuş arkadaş abi. Benim, ya dur Zafer abi, benim tamam. Tekfirimden sorun değil. O bende yok inşallah. Onları bulur. Hüseyin abi, sorum şu. Şimdi adam diyor ki, mesela diyor, sen diyor, tamam diyor, adamın arkasından diyor, namaz kılıyorsun diyor. Cami imamının arkasından diyor. Hadi diyor, o adam diyor, oy veriyorsa da mı diyor, sen onun arkasında diyor, namaz kılar mısın diyor. Şimdi ben böyle deyince afışıp kalıyorum abi. Şimdi ben oy vermenin caiz olmadığını bildiğim için burada ben de sapalıyorum Hüseyin abi. Burada önüm tıkanıyor abi benim ya. Yani nasıl bir şey ben anlayamadım. Bunu, Allah'a yuvalarlar yolduğunuz ashabı yuvalarlar. Bilen varsa Allah etsin bunu Hüseyin abi. Sana Hüseyin abi. Sen devam et. Devam inşallah. Sen dinle. Cevaplamanı arz ederim. Ha, belki bu konular belki sürekli şeye geliyor. Belki başka bir konuya geçiyorsunuz ama yani bilgilenmek benim için daha hayırlı olur inşallah. Tabi selam. Tabi selam aleyküm. Hayırlı akşamlar Hüseyin abi. Seni seviyorum. Aleyküm selam ve rahmetullahi bereket. Allah bilir şimdi ter şıpır şıpır yürümüştür. Hemen oradan bir bohçayı al, şu terleri bir sil bakayım önce bir. Değil mi Zafer? İyi bir terlemiştir. Hilal'den haber var mı Seyfullah? Öyle mi? Suriye'de. Bir araştırsana Seyfullah. Bir bak bakayım net mi? Bir araştır da gel inşallah. Evet. Bazen insan yolda giderken birçok meseleyi görür, anladığını zanneder. Bazı meseleler vardır ki bu böyledir, İslam'da bunun hükmü budur der, öyle netleştirir ve bunun tersinde olan insanları da tamamen çizer götürür. Allah haktan ayırmasın. Namaz kılmak için insanın önce imama değil, imana ihtiyacı vardır. Anlatabildim mi? Önce imana ihtiyacı vardır. Çünkü Muaz'ın Yemen'e gönderilişinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'ın birliğine davet et. Şayet tutarlarsa onlara günde 5 vakit namazın olduğuna haber ver. Önce Allah'ın birliği. Yani benim iman etmem, İmanımın gereği bir şeyleri yapmamı ve imanımın gereği hareket etmemi sebep kılıyor. Sen gidip de falan oy verdi veya oy veren müşriktir, kafirdir dersin. Biri de çıkar, oy verilir arkadaş der. Oyu vermek imandandır. Tayyip'e oy vermeyen cahaldır derse ne yaparsın? He? Çizacan mı adam? Bana diyen de oluyor. Ve tevhid ehli olduğunu söylüyor. İlla bir insanın renginin ne olduğunu anlamak istiyorsa, arkadaş dur şu elini bir uzat, rengin nedir bakayım de. İlla çizmek için bahane arama. Önce iman, sonra imam gelir. Ferden yapmamız gereken, ferden anlamamız gereken meseleler anlaşılmayınca şeytanın da yardımıyla, ilim ehlinin de hüviyetini yitirmesi sebebiyle ortalık bir keşmekeşliğe düşüyor. Ve isteyen istediğini konuşuyor. Yok, Libya ile Hindistan'a güvenilmez Ebu Maaz. Bunlar çünkü her sene bir alçaklık yapıyorlar. Ama Suriye'deki haber nasıl? Kimden geldi? Aleykümselam ve rahmetullah. Yok kardeşler, Hindistan olsun, Libya olsun, bunlarınkine güvenilmez. Bir araştır inşallah. Haber doğruysa niyetleniriz. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Tekfir apayrı bir konu kardeşler. Rabbim bu belaya düşmekten bizleri beri bulursun. Tarihte bunun öncülerine baktığımızda Hazreti Ali ile Muaviye arasındaki, Allah her ikisine de rahmet etsin, ihtilaflarına sebep belli bir kesim çıkmış, her ikisini de reddetmiş ve hatta her ikisinin de canına kastetmiş ve daha sonra da kendi aralarında birçok fikirlere vararak ve geliştirerek de Muhammed ümmetinin içinde çok ayrı bir çıban olarak yer bulmuş ve devam ediyorlar. Allah onların şerlerinden korusun. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz. Allah Resulü'nün dediği gibi aleyhissalatü vesselamın, onların diyor yaşları genç, hülyaları bozuk ve Kur'an'ı güzel okur fakat gırtlaklarından aşağı geçmezler diyor. Suud'u biliyorum, Talib-ül İlim. Suud açıklama yaptı ama çünkü Suud'un şöyle bir kuralı var. Akşam namazından sonra ararlar, bayağı bir beklerler. Sonra onlarda lejne diye bir alimler topluluğu vardır. Gelen bütün haberleri değerlendirirler. Hilal'le alakalı bir bilgi yoksa bugün oruç tutulmayacak diye karar alırlar ve bunu fetva olarak yayınlarlar ve halk da böyle hareket eder. Suud'un haberi geldi. Oradaki arkadaşlardan birisi aradı. Burada bugün yok abi diye. Ki yarın zaten Şaban'ın 30'u. Yani demek ki Şaban 30'a tamamlanıyor. Yani bugün Şaban'ın 29'u. Hilal görünmüş olsaydı yarın Ramazan 1'di. Değilse Şaban 30'a tamamlanıyor. Ama daha netlik değil. Evet. Öbürlerini bilmiyorum ama Suud'un açıkladığını biliyorum. Hayır olun inşallah. Talib-ül İlim tanıdığım birisi misiniz? Hunik'te bir arkadaş vardı. Öyle mi? Tamam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Siz yeni yeni mi katılıyorsunuz? Tamam. Çok güzel. Hoş geldiniz. Allah haktan ayırmasın kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok sözünde bizlere hatırlattığı gibi, emrolunduğun gibi dost doğru ol diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Nerede olursan ol, Allah'tan kork. Yapmış olduğun bir günahın, kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki Allah onu mahvetsin diyor. Bizim yaratılış gayemiz Allah Azze ve Celle'ye kulluktur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi Allah'a kulluk et, ondan başkasına değil diyor. Fatiha suresinde her namazda okunduğu gibi ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz diyor. Abdülkadir net bir haber yok. Bir şaibeli haber var Suriye'den ama o da daha net bir haber yok. Ama talibül ilim herhalde uydudan takip etti. Birçok ülkenin ismini yazarak eğer kardeşin pastellemesi mümkünse tekrar pastellesin. Siz de okuyun inşallah. Falan falan falan ülke perşembe tutacak diye. Ha, Allah razı olsun. Bende bir net bilgi yok. Şaibeli birkaç şey geldi ama sadece şaibe. O yüzden ben şaibeli olan şeyi paylaşmam. Şu an şaibeli. Ama 11 gibi netleşir. Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz, bekleriz ayetinde. Bu gerçek vurgulanıyor kardeşlerim. Değil mi? Suriye'den mi geldi Abdülkadir size? Sesim geliyor değil mi? Abdülkadir size haber nereden geldi? Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yani Hilal'le alakalı bir haber yok değil mi sizde? Onu mu diyorsunuz? Almanya'dan haber var mı? Böyle bir yerden görüldüğünü mü anlatmışlar yoksa öyle arada dolanan bir haber var mı? Bende net bir bilgi yok kardeş. Şaibeli birkaç şey geliyor ama sadece şaibe var şu an. Net olan bir şey yok. Herkes bir şey duymuş nakleder gibi. Bende net bir bilgi yok. Doğrudur. Hayır olun inşallah. Yalnız şu ara 11'e kadar netleşir yani. Şu ara netleşmesi lazım bazı şeylerin. Ebu Muaz kardeş bir bakmaya gitti. Suriye'den bir haber geldi abi dedi ama bir araştır dedim. Onu araştırmaya gitti. İnşallah bir neti gelir. Görülürse ne kadar güzel olur. Biz de orucumuza başlarız. Görülmezse Allah bir gün daha ikram etmiş olur bize. Biz de bir gün daha bekleriz. Değil mi? Net haber alan olan arkadaş olursa paylaşsın inşallah kardeşler. Kardeşler Rabbimiz Subhanahu ve Teala tevhid gerçeğini bize bakın şu ayetten açıklıyor.